Why even try anymore? There's no sense to it. I'm never going to meet anybody. I should just accept it. Oh, yes, you will. No, I won't. Yeah, maybe you won't. I mean, it's hard enough to meet a woman you dislike, much less like. It's gotten to the point where I'm flirting with operators on the phone. I almost made a date with one. Oh, so there's still hope. I don't want hope. Hope is killing me. My dream is to become hopeless. When you're hopeless, you don't care. Mm-hmm. And when you don't care, that indifference makes you attractive. Yeah. So hopelessness is the key. It's my only hope. Och då vill jag hälsa er varmt välkomna till det något försenade skitsnacksavsnittet för april. Jag som pratar nu heter Samson och med mig på Skype har jag Anders, det brunaste lövet av dem alla, Brunlöv. Tjena Samson. Hej på dig Anders. För er som är nya för det här, vänta nu pratar jag. Ja. För er som är nya för det här så är alltså skitsnack ett avsnitt som vi släpper i vanliga fall sista söndagen varje månad, och det innehåller allt möjligt off topic som vi inte av olika anledningar valt att inte ta med i själva avsnittet. Då pratar vi alltså om ordinarie retoresan. Vi pratar lite skit om allt möjligt. Vi har en tendens att fastna på Nicolas Cage, men ämnet är fritt. Vi pratar om precis vad vi känner för stunden. Har du sett Lord of War förresten? Nej, jag har inte sett Lord of War. Den är rätt okej. Jag tror det var Linus 2.0 som tweetade om den. Och jag var så här, ja just det, den ska jag kasta på Samsung. Okej. Okay. Det har ju gått så bra med andra saker du har tipsat om som jag fortfarande inte har kollat på. Ja, men det var väl Matchstick Men som du tycker bättre om än vad du vågar erkänna. Nej, jag tycker inte den är bra. Du sa att du tyckte den var bra, inte suverän kanske. Ja, den är okej. Okay. Det var en okej film. Jag tror att den var... Det lät som att det skulle vara så här, filmen som bara ändrar min världsuppfattning och min syn på Nicolas Cage, men... Jag sålde den för hårt med andra ord. Ja, jag tror faktiskt att du gjorde det. Ja. Risken är att det blir ofta så när jag pratar om saker, för att jag vill säga... Det är lika när du kommer börja kolla på Sons of Anarchy. Jag tror Andreas Berg sitter i den sitsen nu. För han, jag vet inte om du har läst hans nya blogg. Det är ju fortfarande ett glas juice med en annan adress och en annan design. Mm. Hur som helst så har han ett tema varenda månad. Som han skriver sina inlägg enligt. Och förra månaden så var det i brödraskap. Och då tyckte jag att han måste ju kolla på Sons of Anarchy. Det är liksom MC-gäng. Det kan inte bli mycket mer brothers än så. Mm. Och jag har pushat. Nu har han sett ett avsnitt, vet jag. Han har varit så tyst om det. Det känns som att jag även där har sålt det på hårt. Men om han lyssnar, vilket jag vet att han inte gör, men ni andra som ska se Sons of Anarchy, så det är som alla andra serier, de här första avsnitten är till för att de resterande ska kunna bli så bra. Ja, precis, man måste etablera massa saker. Det är som första filmen i en trilogi och så vidare. Hur bra var egentligen Härskarringen? Jag tyckte ju den var fantastisk, men det har ju med andra saker att göra. Ja, jag hade inte läst någon bok heller då, vet du. Så det var ju liksom så här snusfest och höga ljud från de där jävla hästarna, minns jag. Ja, den berättar egentligen inte särskilt mycket till historia, men den presenterar en väldigt massa vackra och snygga och underbara saker. Den presenterar väl en värld, kortfattat. Ja, och den gör det väldigt bra. Den säljer dig på att så här, det här kommer vi göra i tre filmer nu. Yes. Vi ska väl bara snacka skit här, tänkt. Vi ska väl också hälsa från Andreas Ljungström, Farbror Atlas, ena halvan av Radio Speltorsk, som vi satt och snackade skit med alldeles innan. Som hälsar att han nu står och gör helikoptern på sin trapp medan han gräver i fimpburken för att han är lite brusad. Och så skulle vi hälsa att han hatar alla av våra lyssnare eller någonting sånt, va? Ja, och att man definitivt ska sluta lyssna på Radio Speltorsk om man gör det. Just det, framförallt det viktigaste är inte att sluta lyssna, för det har väl alla gjort ändå. Det viktigaste är att sluta gilla dem på Facebook. Så är det, du ska fan med jula. Ja, precis. Vi hade väl tänkt, nu är det ju du som ska hålla i tygnarna här egentligen, men jag tar över rent abrupt. Vi hade väl tänkt att gå igenom lite av kommentarerna på, vad blir det då? Mars. Avsnitt av skitsnack. Mm. Vi har ju fått in en hel del. Det var jättemånga som hade tips på, eller saker de ville att vi ska prata om. Mm. Jag tänkte jag skulle hoppa in direkt på Lefyrius, som hade en intressant fråga. Jag tänker jag ställer frågan, jag låter dig prata lite skit och sen säger hur det egentligen är. Okej? Okay? Shoot. Lefyrius säger så här: Varför tål jag inte att de behandlar datorer som magiska svarta lådor i filmer och tv-serier, men kan acceptera lasersvärd i Star Wars? Ja, nu bryter jag illusionen lite här, men vi har ju diskuterat kring den här frågan innan vi börjar spela in nu. Så jag tycker vi går direkt till Samson som sitter på rätt svar här. Jo, det är som så, Lefidius. Suspension of disbelief är någonting vi pratar om ofta. Och det som händer här i Star Wars-filmen, om vi tar det som exempel eftersom du också gjorde det, så presenterar man ju en värld där lasersvärd existerar. Vi vet med oss att den här världen inte håller sig inom samma regler som vår värld gör. När man då ser en film och tv-serie med en magisk svart låda till dator, alltså en dator som klarar av att göra saker som inte verkligheten kan. Typ exemplet är väl en bild man zoomar in på, så säger någon enhance och plötsligt är det högre upplösning. Varför vi accepterar svärden är som sagt för att det passar in i reduversumet. Den här magiska svarta lådan passar inte i vår verklighet. Vi vet att det inte är så. Vi har ju inte en aning om hur ett lasersvärd är skapat. Och det finns ju förklaringar på det, men förklaringen är ju baserad på mystiska kristaller som vi inte ser, för de finns inte på vårt jordklot. Och det är därför vi accepterar det. Så här är min syn i alla fall, att det är okej att det är så i den världen. Men det är inte okej om man skulle dra fram ett lasersvärd i CSI till exempel. Det är väl ofta CSI. Det är väl det som är främst den typen av serie. Så Smallville då. Chloe som har uppkoppling vart om den. Skulle hon flyga till månen skulle hon ha wifi-täckning där. Ja, det är lite Julian Assange-varning på henne där. Ja. Smallville, sista avsnittet ever sänds på fredag för övrigt. Ja, jag har inte följt den serien. Jag är inget större fan. Nej, alltså... Det var ju en period där någonstans, säsong 4-5, där det var faktiskt riktigt bra. Men sen sket de ju på sig i säsong 7 och jag slutade kolla. Men nu när jag ändå vet att det finns ett definitivt slut, så känns det som att i och med att jag kollade 6 eller 7 säsonger, jag minns inte. Då känns det som att jag vill liksom avsluta det. Jag kan säkert sitta och göra annat. Bara jag har det i bakgrunden så jag har något hum om vad som har hänt. Och hur de knät ihop det. Om man någonsin kan flyga. För det var ju frågan sen säsong 1 om Clark Kent ska lära sig flyga någon gång. De har väl inte haft budget för att bekosta de effekterna. Det är väl en kombination av det och av att man vill liksom spara på den för att det ska vara en big reveal sen. Mm. Men det var också lite töntigt när han tog på sig glasögon. Eller ska han göra det snart? Ja, jag tror han har gjort det ett par gånger. Ja. Men då var det så här, plötsligt så ska man inte kunna se, eller ska man kunna se skillnad på liksom Clark Kent och Superman. Men fan, han har ju gått runt utan glasögon så jävla länge. Vad är det de liksom missar med att säga, det är en annan kille nu, för nu har han glasögon, han är Clark. Men så är det ju i Stålmannen-filmen också. Jo, men där har han ju glasögonen från början. Där köper man att så här, glasögonen symboliserar att han ser annorlunda ut. Men i Smallville har han ju sett ut som han gör som Superman hela tiden, förutom när han plötsligt lägger till ett par glasögon. Det är så jag menar. Ja, det är flyktigt vart en tittar på Stålmannen faktiskt. Det är, om det är så ett serie som film som Smallville, så där har vi verkligen suspension of disbelief, att liksom man bara accepterar saker. Ja, det är mycket saker också. Jag har börjat suspension of disbelief krångla med en jäkla massa med en massa andra saker nu också. Jag började tänka på det här med vampyrmyter. Mm-hmm. Vampyrer utspelar sig oftast i vår verklighet, fast det finns liksom även naturliga inslag i form av vampyrer. Och då finns det ju alltid den här de tål inte solsken. Mm. Men om man tänker på det ur ett så här vetenskapligt perspektiv, solsken är ju bara en jävligt stor eld långt, långt bort. Varför skulle de inte tåla den när de tål ett vanligt ljus? Det är väl... Men du får ju inte så här vitaminer av ljuset. Du får ju vitaminer av solskenet. Jo, men alltså, de ämnena som brinner på solen finns ju även här. Då skulle man kunna göra typ bizarra facklor som man kan använda. Så är man safe jämt. Mm. Så jag menar, jag fattar inte, vad fan är grejen? Varför är en stor eld långt borta farligare än vad en eld nära är? Det stämmer inte överens med min förståelse av hur fysik och liknande saker fungerar. Ja. Ja. Har det någonsin funnits en zombie-vampyr-varulv någon gång? Du menar alltså alltid ett kittet? Ja, det känns som att de tre borde kunna kombineras på ett schysst sätt. Det är väl svårt att göra liksom, alltså vampyrvarul finns det ju otal kombinationer av. Ja. Men just lägga till zombie på det är väl det riktigt svåra. Ja, för en zombie är ju enligt de flesta tolkningarna i alla fall, nu vet jag inte, nu kommer zombiepolisen att stoppa mig här, men de är ju liksom en köttbit som går igen. Alltså en del kan springa, men som jag ser zombien i alla fall så är det liksom hjärndöd verkligen. Mm. Ja, endast de basala funktionerna finns kvar. Precis, och den kan alltså inte maraton springa eller liksom springa som den här jamaikanen Usain Bolt. Ja. Utan han kan bara stapla sig fram liksom som ett, jag vet, ja, som en zombie. Mm. Och en vampyrs kännetecken och en varulvs också, det är att de är väldigt kvicka. Så jag vet inte hur man skulle liksom lösa det där. Ja, alltså skulle du sluta med att det blir en normal människa? Att den liksom, den blandar det här med alltså en odöd, en vanlig människa som bara är odöd, för att det liksom nollar ut varand. Ja, ja, ja, så, ja, kanske det. Apropå det här med zombies, kioskvältaren undrar om vi föredrar spring eller gå zombies. Jag föredrar ju gå zombies av den lilla ranten som jag precis drog där, att det funkar liksom inte. Okej, om det är tidigt stadie av zombieviruset, men jag gillar gamla zombies som har varit zombies ett tag. Mm. Så jag tycker också, det är ju olika sorters filmer man jobbar med. För att har du springzombies så är det mer action. En gåzombie är ju egentligen helt ofarlig. Du kan ju knalla förbi den. Mm. Det som gör en gåzombie läskig är ju antalet zombies. Och det faktum att vad du än gör så kommer de alltid komma mot dig. Du kan liksom inte stanna. Det är mer... alltså det problematiska med en gåzombie-invasion, det är ju det faktum att förr eller senare så orkar du inte längre. För att du kan liksom aldrig sova, du kan aldrig slappna av. Nej, medan, det är mentalt skräck. Ja, precis. Medan springzombies, det är ju mer ett direkt hot i form av liksom ett monster som kommer att ta dig. Mm. Ja, fler frågor som vi har fått. River av dem snabbt här, känner jag. Det känns bra. Lefirius, potatis är gott, tycker ni det? Ja, älskar potatis. Ja, eller B. Vilka former, frågar han också. Alltså, först och främst på potatisfrågan så är det viktigt att nämna att jag avskydde potatis när jag växte upp. Jag ville alltid ha pasta istället, vad det än var. För liksom, köttbullar ville jag ha pasta istället, och var det liksom fiskpinnar så ville jag ha pasta istället. Och det, ja, jag var jättekonstig sådär. Så det är ju på senare år, för du vet hur det är också, eller ja. Nu vet inte jag hur din uppväxt såg ut rent konkret. Men för mig då som flyttade hemifrån rätt tidigt, så var det liksom att nu bor jag själv, nu ska jag äta bara saker jag tycker om själv. Och sen så tar det ett tag, och sen så kommer man hem till morsan, och så har han gjort den här köttfärsbiffen och den här potatisen som hon alltid har gjort. Men den har ju aldrig smakat så där gott. Just för att man är hemma igen, och man får ju det här som man har undernärt sig på när man har bott själv. Ja gud, jag kommer ihåg första gången jag kom på att fan, det skulle vara gott med fiskgratäng. På en pizza? Nej. Intern humor. Ja, det var någon som nämnde det på Twitter också. Här framme. Ja, det var... Minns jag inte vem personen hette. Vi kan spara det till Retoresan. Ja, men det var väl han som sa Magnus. Ja, nej. Precis. Som undrade ifall att kalla dig Magnus var ett intern skämt kopplat till det. Och ja, det är precis vad det är. Det är exakt vad det är. Så det är väl han vi piskar lite. Form av potatis. I stort sett allt. Alltså jag åt kokt potatis idag, och det är så sinnessjukt jävla gott. Gillar du mjölig potatis eller gillar du fast potatis? Både och. Det är lite olika, men idag var den fast. Och den var superb. Det var för att jag hade saltat vattnet bra. Det är en detalj som många verkar skita i. Men potatis ska vara lite salt. Mm, det är jag helt med på. Jag är ju lite barnslig, att jag är ju väldigt svag för pommes frites kort åt. Alltså, då gillar jag stora bitar. Alltså nästan klyftpotatisbitar. Så här riktig restaurang pommes frites. Ska du ha gjort dem i ugnen då, eller ska du fritera dem? Helst fritera dem, men ugnen går också bra. Ja, bara man sprinkler lite olja på så att du får den här lilla krispigheten. Ja, eller så kör man med... Vi har ett sånt här underlag som gör att fukten från potatisen på något vis hjälper till att krispa till det. Mm. Det är ganska nice också. Sen, jag tror att jag föredrar mjölig potatis faktiskt. Jag tror att det är mest för att det gör sig så bra ihop med såser. Mm. Jag älskar att mosa potatis och blanda det med sås. Ja, det är barnsligt gott alltså. Vi hade en diskussion på Twitter idag där du kallade mig att jag hade en smakpalett som en femåring bara för att inte gilla broccoli. Ja, men du gillar inte frukt på pizza heller. Nej, och så, sen åkte jag ner på stan och var sur över det där. Sen gick jag och köpte en slush puppy. Mm. Såg det. Det är barnsligt gott med slush puppies. Ja, det var stekhette för oss idag. Jag var och hämtade upp Emily efter hon hade varit i skolan, och så gick vi liksom runt på stan och letade ett mjukglassställe. När hon fick sin mjukglass då, då såg jag att de hade ju slush puppy. Jag stod där och tvekade kanske en halv sekund, och sen köpte jag en sån här. Och det är så jävla gott, framförallt när det är varmt. Det är liksom som... Ja, det är krossad is med kolasmak. Jag gillar hallon. Ja, det har jag aldrig prövat. Hallon, jag brukar blanda så man kör hallon och melon. Så hälften är grön och hälften är rosa. Det är skitgott. Mm. Det är så hårt förknippat med Leksands sommarland för mig det där. För vi åkte ofta till Leksands sommarland när jag var liten. Eller mindre, eller vad man säger. Mm. Och då, det var ett av få ställen där jag visste att det fanns slushpapper att köpa. Så det var bland det första jag gjorde när vi kom dit var att springa till den där kiosken och köpa en slushpapper. Lite som sockervatt. Ja, faktiskt. Och så var det en skitrolig minigolfbana där på campingen vi bodde, minns jag. Vi borde campa någon gång, Samson. Köra en riktig Bodö camping sommar. Ja, men fan vad skönt. Bara glida omkring och vara. Då ska jag grilla. Då ska du få smaka på riktig kebab. Jävlar. Jag funderar på grillning idag. För vi käkar fisk och potatis idag. Alltså någonting jag aldrig grillar men som jag velar liksom länge. Det är ju att grilla fisk. Mm, det är jättegott. Jag äter det ett par gånger och det har varit stengott. Och det kan inte vara så svårt. Det är väl precis som vanlig grillning. Att hur mycket den marinerar och tjafs så är det köttet som sätter standarden innan det är färdigt. Ja, alltså, men grejen med fisk är att fisk smakar så mycket som det. Så du behöver inte göra någonting med den egentligen. Du kan slänga på fisken hel på grillen bara. Ja. Så rensar du efteråt. Jag gillar att göra det med riktigt, riktigt blöt barrved. Så att du får jättemycket rök så du får mycket sälta i den. Mm. Då ska man ju helst fiskat upp fisken själv samma dag. Då blir det ännu bättre. Alltså rökt abborre är ju också sånt där som man har förknippat med barndomen. Och det var så sällan och det var alltid så gott. Och det som var så störande med det var att man fick så lite för så mycket arbete. Man var ju vrålhungrig när man väl fick den jävla fisken. Och när man väl hade rökt den sen så var det liksom... Då hade man oftast hunnit slängt i sig någonting annat. Bara för att man var så jävla hungrig. Mm. Vi hade ju ett rökeri, eller vi har fortfarande i vår sommarstuga som min morfar brukar använda. Okay. Han nätade sill. Ja. Och så rökte vi den. Och så det blev ju böckling då. För det heter ju böckling när man röker den. Mm. Och det är snarare ett sommargrej. Först käkar man potatis som vi har plockat ur potatislandet. Och så till det så äter vi rökt böckling som morfar har fångat och morfar har rökt. Och sen efteråt så äter vi nygjord rabarberpaj som mormor har gjort. Och vi har odlat rabarben själva. Det är så här riktigt riktigt Per Morberg approves. Ja, verkligen. Och det är så jävla gott. Det enda som är lite fusk är att vi kör marsansåsens där du ett pulver. Ja. Men vad fan, det skiter jag i. Det är så jävla gott ändå. Ja, marsansåsen är mest där för att liksom kräma till den då. Så det... Ja, och så lite sört. Det är ju ganska surt med rabarberpaj. Vi har inte särskilt mycket socker i själva pajdegen heller. Det blir en smulpaj liksom. Mm. Men vi kör den inte så jättefet och inte så jättemycket socker. Utan snarare så har man då såsen till. Så får man välja själv hur sött det ska vara. Precis. Riktigt nice. Nog om mat. Vi har fler frågor som vi går in på. Okej. Okay. Fortfarande Lefyrius. Censur i film eller spel. Är det någonsin rätt? Ja. Så är det. Jag säger nej. Jag är inte för censur som att man tar bort saker, men jag är för att man sätter åldersrekommendationer på saker. Mm. Ja, fast jag tänker ju snarare att man censurerar ju av en tanke. Jag tänker mig framförallt film då, om man ska kunna visa någonting på TV så borde det finnas en censurerad version. För TV är ju liksom risk, även hur sent det än sänder det, så är det risk att någon ser det som inte bör se det. Åldersrekommendationer eller inte. Och ibland kan det vara rätt så disturbing. Jag vet, jag tappar bort vad filmen heter, men den har skadat mig. Irreversible heter den. Mm, har du den sett? Franska. Ja. Alltså öppningsscenen där, jag tror jag kräktes lite faktiskt i munnen. Och jag har inte sett klart den filmen, för jag kunde inte. Skulle någon liksom mer sårbar än mig se den, så vill jag inte veta vilka R det skulle kunna ge. Så snarare att man censurerar och sen så ska det finnas en DVD-utgåva där man aktivt kan välja att se en ocensurerad version. Jag vet inte om jag tycker det. Så det är klart att man kan, alltså alternativ är ju alltid bra. Däremot så kan jag tycka att det man bör göra är väl att, som man gör med tv-spel, skriva varför det är så. Men Irreversible är ju dels det grafiska våldet i inledningen, sen så är det ju också en ganska hem våldtäktsscen längre in i filmen som är extremt obehaglig, bland det värsta jag sett. Nej, inte den som är öppningsscenen. Ja, den kommer, alltså filmen går ju baklänges. Så filmen inleds ju med hämnden och sen så backar den tillbaka till dådet, så att säga. Jaha, då kanske jag såg mer av den än vad minnas då, för jag kommer ihåg det. Just det är ju våldtäktsscenen som jag får... Du menar den som är i den här tunnelgången? Ja, precis. Ja, den är ju ganska långt in i filmen. Jaha, ja, det ser man. Inledningsscenen är ju på den här bizarra sexklubben. Okej. Okay. Där en man blir väldigt brutalt misshandlad med en brandsläckare. Ja, men ja! Okej, okay. Ja, men det kommer jag faktiskt ihåg. Så det, ja, jag har väl sett mer av den än vad jag tror. Men i alla fall, alltså, den är säkert jättestark och jättebra och allting sånt. Men jag fixar inte att se den. Nej, den är inte för alla. Och jag tycker också att den är hemskt jobbig. Så jag har sett den en gång och tänker inte se den igen. Mm. Och det är också för att jag tycker att den är väldigt magstark. Där hade jag ju, alltså, vet man med sig att man tycker till exempel då att en våldtäktsed liksom är någonting man kommer uppfatta som stötande, så det är bra om det står på förpackningen eller på baksidan då, rekommenderad från, och så var det som är passande ålder, och sen en förklaring på vad det är i filmen som gör det. Mm. För menar, svordomar skiter jag i. Jag kan höra hur mycket svordomar som helst utan att ta illa upp. Ja, ja, ja. Men våld och framförallt sexvåld är någonting som jag tycker är väldigt jobbigt. Jag hade ju jättesvårt att se Modisons Ett hål i mitt hjärta. Ja, den har jag inte sett heller. Jag ballar ur efter Lilja Forever där. Ja, den här är grövre. Och ja, jag mådde riktigt, riktigt dåligt efter den här filmen i flera veckor. Vad synd att han bara gick den vägen, Modison. Jag vet inte vad han har gjort sedan den. Men jag vet att liksom Fucking Åmål var ju på ett visst vis. Sen var ju Tillsammans den varmaste filmen på flera, flera år. Mm. Sen så var det Lilja Forever och Hål i mitt hjärta. Och det var liksom, när det är så obehagligt, man drar ju sig från att se någonting. Jag får inte ut någonting mer än att liksom det är gripande. Men det, jag sitter ju inte och liksom mår bra någonstans. Och jag ser ingen anledning. Det är lite samma grej som jag hade där med skräckspel och skräckfilm. Liksom att om det bara, kvaliteten bara består av att jag ska bli rädd eller att jag ska må dåligt för att det är så liksom nära verkligheten och så obehagligt. Det finns ingen idé för mig att se filmen då, anser jag. Nej, men då ska du inte göra det heller. Jag tycker det finns, alltså, Lilja Forever, när jag väl såg den så hade jag sett saker som var värre. Mm. Så att den var liksom, då tyckte jag att den kändes lite överhypad i hur vidrig den var. Den är ju fortfarande vidrig, och det vidraste mer än att den är ju så gott som en sanning för väldigt många. Det är en dokumentär i stort sett. Ja, och det är en hemskare att när jag såg den så bodde jag i det huset där den är inspelad. Och jag gick ju såhär, fan, jag vill nästan springa och knacka på varenda dörr bara för att kolla om det inte är någon som bor så där nu. Mm. Vilket jag inte gjorde eftersom jag är en feg liten rackare. Men vad var det skulle komma med det här? Det finns, jag minns en period i slutet på gymnasiet när jag faktiskt ville se filmer som äcklade mig. Det var liksom kittlande på något vis att må lite illa av en film. Det var som så här, skräckfilm gånger två ungefär. Okej, okay, lite som Human Centipede då? Ja, fast den var... den hade, tyckte jag hade andra kvaliteter just än äckelgrejen. För den, jag har inte sett den, så du pratar med en vägg just nu. Ja, ja, men äckelgrejen i Human Centipede, den är ju inte... jag är väldigt grafisk när jag just jobbar med såna här saker. Och den är ju visserligen extremt grafisk, men det är tre människor som sitter ihopsydda, en mun mot en arm. Men du ser ju liksom inte vad det som händer, utan det är bara skådespelarnas insatser som gör det. Mm. Och det finns filmer som gör liknande saker, fast det är mer grafiskt. Och det, tack och lov, så är det inte så jättegrafiskt i den filmen. Och där är det istället, det som är läskigt är ju den här läkaren som har gjort det här och hans liksom mentala hälsa. Det är ju den grejen som skrämmer dig mer. Mm. Sen blir du lite äcklad, så att säga, av det faktum av det han gör. Men det är ju det är skapat med skådespeleri och inte med att du får se det. Nej, men då kan jag faktiskt tänka mig att se det när du vrider det så. För då finns det en annan kvalitet där. Om kvaliteten bara är att skapa obehag, då kan jag lika gärna liksom läsa tidningen, känns det som. Ja, nej, men då är, vill man se sånt så, alltså, som är mer grafiskt, då är ju typ Ichi the Killer eller Visitor X eller vad den heter, Visitor Q, är ju mer i så fall extremt grafiska grejer som är också riktigt jävla äckliga. Mm. Nog om äckliga saker. Nu till någonting mycket, mycket trevligare. Vi fortsätter på Lefyrius spår och han tar upp, har ni hittat någon bugg eller glitch i ett spel? Ja. Massor, kan jag säga. Ja. Jag har väl spelat alla Rockstar-spel, och det är väl ofta att man hittar buggar och glitchar än någonting annat i det. Ja, alltså, öppna världar är ju som gjorda för det. Det går ju inte att fail-testa varenda liten grej som skulle kunna hända i det spelet. Det gäller ju samma sak för Fallout-serien, de senare delarna. Mass Effect har många buggar, Dragon Age har många buggar. Ja, jag har ju suttit och verkligen syna Infamous i fogarna, i och med att jag har jagat reda på en platina-trofé i det här spelet. I min jakt att jag ska ha 10 platinas innan årets slut. Och det är ju vissa hopp där, har ju varit lite så här. Där har de ju också satt upp ramar för hur det universumet fungerar, så att säga. Men jag har väl spräckt ett antal gånger, hoppa upp på ett hus med ett hopp och sånt där, på grund av glitchar. Och sen en rolig grej, det var att jag gjorde någonting precis när en cutscene skulle in. Så det slutade med att jag hade en stolpe rakt igenom magen en stor del av spelet. som fick följa med mig. Och det sättet jag fick bort den var att göra exakt samma sak igen. Alltså försöka göra en specifik sak i det här spelet. Man bioleacher när man likt Star Wars suger livskraften ur någon för att stärka en själv och ens hälsa. Gjorde det alldeles innan en cutscene så försvann den igen. Roligt nog. Ja. Jag var förvånad att det var så enkelt att få bort det igen. För det var ju rätt störande efter ett tag, den jävla stolpen. Det var ju bara grafiskt och sådär. Den förhindrade ingen gameplay. Men det såg ju konstigt ut. Och det spräckte ju illusionen av att det var ett tv-spel. Eller att det inte var ett tv-spel på en gång. Alltså, jag tycker att man i multiplayer har man ju nyttjat det massor med gånger med hostlag och liknande. Ja. Nu är vi inne på andra delen av Lefyrus fråga här. Har du förstört ett spel någon gång? Eller har du exploitat den? Ja, det har jag gjort massor med gånger. Det finns saker som jag inte skulle kalla för buggar, men som är liksom saker man kan exploatera. I nästan alla Source-motorspel, alltså Valve-spel framförallt, så är det alltså allt som du ser som har geometri i världen är oftast någonting du kan interagera med. Vilket då innebär att om det är en vägg där det finns en pytteliten detalj längs med väggen, typ att det går som en liten list, då kan du oftast ställa dig på den listen, för din fot är inte större än en pixel. Och det har jag missbrukat. Senast i Portal 2 har jag liksom snabbat mig genom ställen genom att då fuskhoppa mig, så att säga, upp till platser där jag inte ska kunna stå och så vidare. Det är väl sånt där som CS-spelare liksom som kan skriva långa avhandlingar om. Ja, precis. Senaste så här riktiga buggen som jag utnyttjat, det var när jag spelade Gears of War 2-kampanjen med min flickvän i co-op. Okay. Då jag gjorde en sån här rullning. Det var så här: jag stod på en våning ovanför och så hoppade ner med ett fönster och landade då på en bil. Och den här bilen kan man egentligen inte stå på, för att han kan inte hoppa upp på såna höga saker. Men det blev något som blev lite knasigt där i motorn, för att det innebär att jag stod alltså 2-3 meter upp i luften och jag kunde liksom promenera där som om det var golv under mina fötter. Vilket gjorde att ingen av de här wretches som sprang omkring kunde nå mig, för de kan inte hoppa så högt. Ja, den är rätt kul. Jag har faktiskt jag sprang omkring där och det pratade vi med på den. Vad sa du? Du har faktiskt medvetet... Jag har faktiskt medvetet utnyttjat en glitch för min egen vinnings skull, så att säga. Och promptat fram den också. Återigen så kommer vi till det här med trofésamlande. Och det var när jag körde igenom God of War 1 via God of War Collection. Och jag skulle samla Red Orbs för att maxa ut mina krafter och mina vapen. Och det finns ett ställe där du ska upp på en stege i samband med att du blir attackerad av såna här flygande fladdermössgrejer. Och slår du vid rätt tillfälle och sen hoppar du upp på stegen, då slutar aldrig den där dö. Utan den bara om igen dör den. Därav obegränsat med Red Orbs. Så där satte jag på internet och läste in mig på och sen utnyttjade. Rätt upp och ner. Här ser man. Smutsig jag känner mig. Ja, så ja, vi har gjort det helt enkelt. Ja, det har en sista sak också. Vi är fortfarande på God of War, vi är fortfarande på trofésamlande. Det har även glitchats åt andra hållet för mig. Jag vet, i God of War 2 så har jag trofén för att klara spelen, men jag har inte trofén för de tre sista bossarna. För att den är glitchbar, så att säga. Det är lite sugigt, men jag ska spela det fler gånger. Så. Nästa fråga, platser i film och spel. Skulle ni vilja besöka en plats du har sett i en film eller ett spel? Monkey Island. Monkey Island. Jag är rätt ny med den serien, men alltså det verkar ju vara ett rätt skönt ställe. Annars är ju Vice City populärt, just för att det är så galet. Men risken är att du blir påkörd av en pansarvagn när du ligger där på stranden liksom. Det är rätt så riskfyllt semesterparadis. Ja, fast jag vet inte, samtidigt så känns ju Vice City lite som Miami Vice på syra typ. Ja. Jag tror att jag klarar mig. Jag levde på 80-talet liksom. Jag var till mig i Miami på 80-talet. Ja, okej. Okay. Jag var 7 år i en liksom ensam liten by när 80-talet blev till 90-tal. Så. Tack. Ja, Tron skulle vara kul att besöka. Ja. Middle Earth. Vad heter det? Midgård på svenska. Ja, Midgård. Ja, jag skulle ju jättegärna typ hänga i Rivendell eller bland de här skogsalverna. Alltså nu är det förutsättningen att kriget inte är kvar längre, så att det inte bara är så här pest och jobbigt. Men det här, hänga i Fylke och sitta och dricka bira med Sam och company, det verkar ju hur mysigt som helst. Verkligen. Det är väl det som är den stora behållningen med härskaringen, om vi kommer tillbaka till den, att just Fylke verkar vara så jävla mysigt. Det är liksom ingen har, det är inte jobbigt att bo där direkt. Nej, verkligen inte. Det är också som vi pratat om, det är ju Fylke är ju där det är i berättelsen för att ge dig någonting att kämpa för. Ja, precis. Vi går vidare. Lefyrus har många frågor och vi har lite tid kvar så vi fortsätter. Han undrar, vad är godast? Och sen kommer en lång rad här så du ska välja en av de här. Okej. Okay. Chips, kakor, glass, choklad, gelébaserade godisar, skumbaserade godisar, lakrits eller frukt? Jag tråkig om jag väljer frukt där. Det finns så jävla mycket frukt och det är så jävla gott. Så jag tror det. Men alltså om man ska se till onyttigt så är det ju gelébaserat godis är jag svag för. Sekt och slämmigt helst. Så att slämmigt? Det, nej, men så att det fastnar i tänderna. Det är så här vinigum. Ja, vinigum är så jävla gott. Ja, och det värsta jag vet är de här fake vinigum. Det ska vara basets. Annars gills det inte. Gud vad konstigt att uttala saker. Vingummi. Vinigum. Vingummi. Vinigum. Vinergum är det ju. Vingummi. Vinerbröd, vinegum. Anywho. Jag gillar också vingummi. Vilken är din favoritfärg av vingummi då? Det var röd, nu är det grön. Jag gillar de genomskinliga. De vita? Ja, de är precis, så jävla. Det är precis som min sambo då. Ja, Emily och jag vet du. Jag har blivit lite svag för de här riktigt superbeska orangea på senare år. Alltså, de som är lite apelsiniga. Ja, och så har de, det är nästan så att apelsinskalet är med där också. För det har den här. Det är det, vet du. Men man kan inte äta för många. För då blir man liksom avdomnad i smaklöken. Jag tycker det bästa med vingummi, det är när man har, man har lagt på sig den någonstans där det är varmt. Typ man har glömt så att solskenet har varit på den. Så att de är så här riktigt, riktigt mjuka. Så tar man en 2-3 stycken, drar ut dem till så här långa, långa ormar. Och så twistar man ihop dem. Gärna då man blandar två färger. Så snurrar man ihop den så det ser ut som en sån här spirello ungefär. Ja, just det. Fan, vad gott det. Ja, kanske. Jag har inte testat just den tekniken, men jag ska definitivt göra det. Jag ska köpa alltså, 2 påsar, lägga in i solskenet och äta upp den andra. Och så dagen efter så kan jag göra din spirello vingum, skulle det heta det. Ja. annars så är jag väldigt svag för både glass och choklad faktiskt. Mm. I glassväg så är jag väldigt svag för pekan just nu. Mm. Det är jävligt, jävligt gott. Choklad gillar jag i princip allting utom dålig kvalitet choklad. Alltså, så länge det inte är typ så här tjeckisk importchoklad så går det mesta ner. Favoriterna hör väl till den här, vad heter den? Caramel and Roasted Almonds, eller vad den heter. Alltså just nötter och choklad är ju sån otroligt fin. Alltså, nötter har ju ett snäppet, ett strået vassare än jordgubbar och choklad. Mm. Faktiskt. Jag tror det. En sak som inte är med på den här listan. Ja. Paj. Okej. Okay. Ja, jag har aldrig varit en pajfantast. Jag har blivit det. Dels av min USA-resa som barn, förstås. Mm. Men de kan paj. Eller de kan efter ett paj, definitivt i USA. Mm. Någon gång ska jag ge mig ut på någon sån här riktig roadtrip och bara testa varenda pajhak som finns, typ. Men riktigt bra paj, alltså en riktigt bra dime paj eller en pekannötspaj, det är så otroligt gott. Mm. Jo, alltså med det sagt så jag tackar inte nej om det erbjuds liksom äppelpaj eller vad det nu kan vara till efterrätt liksom. Det är inte direkt att jag sitter och tycker det är äckligt, men det är aldrig att jag har en urge efter paj. Det har jag ofta. Pekanpaj, så går jag på stan och bara, oh, jag tror jag går in på espresso och så tar jag lite pekanpaj. Cheesecake är också jävligt gott. Där har vi en annan fem. Räknas det som paj? Ja, det är i samma form. Så det bakverks. Det är väl typ en pajkaka. Ja. Det är någonting som har blivit på senare år. Nu låter det som att det är 40, men under de senaste 2 åren så har cheesecake-fanatiken vuxit till i mig. Mm. Men det är lite en vuxen smaker i och med att den är så syrlig också. Mm. Det var ju så fint. När jag jobbade förut så var det en tjej som jobbade där som hette Maria. Och Maria var en jävel på att baka. Hon tyckte det var kul också. Mm. Och vi jobbade nästan alltid söndagar ihop. Och söndagar var det vi kanske bara 4 pers på jobbet. Så hon bakade alltid. Och då fick man så här önska under veckan vad det var. Och det bästa som fanns, det var när hon gjorde cheesecake. Och så gjorde hon en massa spännande varianter av den också. Hon hade en med vit choklad och hallon. Och det var, shit. problemet med cheesecake och mig länge, det var ju att jag blandade ihop det med ostkaka. Mm. Men det är också gott. Nej, jag tycker inte det. Aldrig fastnat. Jag har prövat ett flertal gånger i och med att det bondesamhälle jag växt upp i. Men cheesecake, ostkaka, det är, liksom, det är inte svårt att se varför man tror att det är samma sak. Ja, men det är för att du tänker kaka när du hör cake, men du ska tänka tårta. Ja, jag vet. Men jag var inte gammal en gång i tiden. Ska vi gå vidare från det här sockriga till någonting helt annat? Folk brukar gnälla på oss för att de blir så hungriga när de lyssnar på. Men hur fan ska det bli nu då? Om vi fick välja helt fritt, vad skulle Retroresan-butiken sälja då? Väldigt bra fråga. Någonting mer spelrelaterat än kläder givetvis. Mm. Det vore ju roligt att liksom så här... Får man gå helt banana så vore det skitkul om vi kunde så här, lansera våran konsol med våra liksom, egna utvecklare som gör übergrymma spel. Jag har ju spelat Game Dev Story rätt nyligen, så det är inte så svårt, har jag lärt mig. Nej, precis. Det är ju skitenkelt. Ja, det är bara att anställa rätt folk och ge dem mycket pengar. Ja, om man tänker fortfarande välja helt fritt, jag skulle vilja att vi sålde en slags supermultikonsol. En så här Nintendo Mega Mega Ultra Atari CD32 X64 Cast Station typ. Drive. Som är, ja, Drive. Som är alltså, ja, en jättestor konsol som har ingångar för alla möjliga kassetter och format, så det är liksom bara att koppla in en maskin och så är det bara att trycka ner vilket spel du nu vill i den här. Det är det fint. Det är en riktig sån motherboard, eller mothership till spelkonsol. Du har ju den här Retro Duo som funkar så där, har jag fått höra. Ja, men det är, vissa spel funkar inte. Och så där. Här ska man ju verkligen ta att man köper en av varje av de här konsolerna, styckar dem och sätter ihop dem. Sen har man bara en jävla massa ström som går in, och så är det typ en Switch som säger vilken som är igång i taget. Ja. Eller så kör man en PC-version och emulerar. Ja, men inte samma sak. Nej, det är givetvis inte. Men det, jag undrar vad det skiljer i kostnadsfråga. Ganska mycket. Och det, vi vill fortfarande sälja spelrelaterade grejer. Alltså, vi vill inte sälja så här, upplevelser. För det kom jag på nu när du sa det så här. Nej, men man kan gå in på butik.retroresan.se och så kan man bara, nej, men jag vill åka på E3 i år. Retroresan fixar. Eller jag vill åka till och hälsa på Capcom. Mm. Jag vill åka till Giger Bar och dricka öl med Anders och Samson. Precis. Den borde vi göra. Eller Jäger. Ja, de har säkert Jäger där också. Det är VIP-biljetter för Jäger. Vi går vidare. Vilket land är bäst? Alltså, jag vet inte. För mig står det egentligen mellan två. Och jag har väl egentligen inget bra svar på varför det är de. Men England, av någon konstig anledning, det liksom känns ändå som arket som alla sen har apat efter. I våran värld i alla fall. Sen har jag på senare år vuxit till mig för Kanada. Gud, vad jag säger på senare år. Latin. Kan man säga så? Både England och Kanada har ju engelska. Nu är det ju fler som pratar franska i Kanada. Men det går att prata engelska i Kanada och bli förstådd oftast. Kanada är en väldigt stor MMA- Det är väldigt stort MMA-land. Det är väldigt stort idrottsland överhuvudtaget. Har man sett Bowling for Columbine så vet man att mentaliteten där är liksom... Nu är den väldigt vinklad i Bowling for Columbine. Men ändå. Michael Moore har aldrig gjort något vinklat tidigare. Jo, men det känns som ett skönt ställe att liksom leva på något ställe. England känns ju ändå som jag sa, som hemstaden för... Alla vita. Kan man säga så? Ja, men England är väl mycket, liksom, väldigt mycket av det som är populär, alltså det som är coolt och populärkulturellt relevant, om man då bortser ifrån USA. Mm. Om USA står för så här, sitcoms och Britney Spears, så står ju England för liksom indiepop och Doctor Who. Mm. Och i den aspekten så är England, eller egentligen hela brittiska öarna, superintressanta. Ja, det är Storbritannien skulle jag lätt kunna säga också. För det är liksom, ja. Jag vill ju klämma mig Irland också, bara för att de pratar så härligt och har så härligt ölsinne. Ja. Har du sett någonting från Dylan Moran förresten? Nej. Han gör två saker träffande irländare. Hur de ser ut. antingen så är det att det är som, som att en annan person har trängt sig in innanför huden. Så att liksom, tänk dig den minen. Eller att de har fått höra två saker på väldigt kort tid. Att de har vunnit 300 miljoner och ska dö inom 3 minuter. Ja, väldigt rätt. Ja, jag kan rekommendera. Jag tror det var... Det var en kombination av Emily och din kollega på Gameplayer, Kerstin Alex, som rekommenderade Dylan Moran. Kerstin Alex. Alex, okej, okay, förlåt. Det står Alex för mig. Ja, jag vet. Ja, hon har rättat mig. Det är därför jag vet det. Okej. Okay. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag gillar ju också både England och Kanada. Mm. Kanada är ju som en blandning av Sverige och USA. Mm. Känner jag. Och det känns ju hemma. Samtidigt, jag menar, man kan tycka vad man vill om amerikaner och deras jobbiga sätt, men det finns jävligt mycket kul i det där landet. Ja, ja. Och det är liksom, det finns jättemycket hemskt, givetvis, men det finns också jättemycket underbart. Om vi fokuserar på USA för en stund då, vart någonstans i USA skulle du vilja slå ner det? Är det på väst- eller östkusten först och främst, eller mitt i smeten? Jag har egentligen två städer som jag i så fall väljer mellan. Ja. Och då vill jag antingen bo i New York för att det är ett kulturellt mecka, eller så vill jag bo i San Francisco för att det är ett ideellt mecka. Ja, just det. Går, det är svårt att inte tänka på South Park-tolkningen av San Francisco. Ja, men San Francisco är också känt. Det känns som liksom den lite mer nertonade versionen av Los Angeles på något vis, där folk inte är full of themselves. Ja, fast de är ju full av themselves också. Det är bara att men det är mer PK i San Francisco. Ja. Det jag uppskattar mer är att det finns också ett väldigt rikt kulturliv. Väldigt mycket av spelbranschen och spelpressen finns i San Francisco. Mm. Och man har nära till Los Angeles om man vill dit. Liksom. Precis. Och man har nära till Las Vegas. Och rätt så awesome väder, känns det som. Ja, det är faktiskt, det är väldigt bra klimat i San Francisco. Det är också en stad som jag spenderat ganska mycket tid i. Ja. Det är en väldigt vacker stad. Alltså den har en av de få amerikanska städer som känns lite som Gamla stan. Mm. Här och där förstås. Och jag vet inte, jag tycker att det är fint helt enkelt. Jag gillar det. Och så har de spårvagnar och det är mysigt. Apropå Gamla stan, det är Stockholm du refererar till då, misstänker jag. Ja, fan. Det finns faktiskt, nu låter det här väldigt småaktigt, men det finns delar av Borås som påminner om Gamla stan. Just hur staden är strukturerad och hur den ser ut med kullerstenar och allt vad det heter. Hela Visby ser väl ut så också? Ja, det är möjligt. Jag har aldrig varit i Visby. Har du inte? Nej. Jag har varit på väldigt få ställen. Jag var utomlands en gång också. Så. Men du, Anders, den här campingen, den tar vi i så fall på Visby. Det är inte omöjligt. Mm, det är, ska jag visa dig allt jag kan, det vill säga ingenting. Det är jättehärligt på Visby. All right. På Visby, på Gotland eller i Visby för fan. Lär dig svenska. Var med nu skäller han ut sig själv också när jag bara sagt rätt en gång. Ja, vad har ni för design eller stil på era hem? Oh. Konstant i skiftning, känns det som. Nu har jag bott i en andrahandslägenhet, eller vi har hyrt i andra hand, så jag har inte liksom haft de möjligheterna jag vill ha. Jag har inte kunnat gjort de grejerna jag vill ha gjort. Tidigare har jag varit väldigt bohemisk av mig, kan man säga så, utan att egentligen vara medveten om det. För att jag har haft knapp budget, så har det liksom bara blivit så. Min stil annars, är det någonting jag verkligen avskyser, det här tokstilrena. Det är liksom, det kan vara okej för en husvisning eller liksom för ett museum, men jag vill inte bo där. Jag vill liksom, det ska liksom nästan vara en liten tjock dimma i ett hem. På något vis. Man ska verkligen vara hemma hos någon. Och gärna en egen lukt också. Mm. Som inte är gamla kalsonger. Nej, och det ska inte se ut som ett så här, IKEA-uppslag heller. Nej, verkligen inte. Det lite småstökigt vill man ha det. Lite så här, liksom oordning. Nu har jag köpt lägenhet. Flyttar in om mindre än en månad faktiskt. Du får gärna komma upp och hjälpa mig flytta. Bjuder du på lite öl så? Ja, givetvis. Och där har vi lite mer möjlighet genast. Men vi får väl se vad det blir. Jag är ju fortfarande inte världens rikaste man, så jag har inte råd att köpa de grejerna jag vill köpa. Men det är ju en konstant process det där, att bygga sitt bo liksom. Ja, och min smak ändras snabbare än vad min ekonomi tillåter, kan man säga. Det är samma här. Tack och lov så har jag en sambo som är väldigt bra på att kombinera saker. Okej. Stilen i mitt hem, just nu i alla fall, Det är ju, det är ett potpurri av liksom våra samlade liv. Det ser lite ut som en blandning mellan ett konstnärskollektiv, ett bibliotek som man kan tänka sig Gandalf sitta och bläddra frenetiskt i någon bok i, och en ungkarlslya, skulle jag säga. Det hänger mycket konst på våra väggar. Vi har jättemycket böcker, så pass mycket böcker att vi inte har plats för alla. Det står liksom staplar av böcker på golvet för att det inte får plats i bokhyllan längre. Vi har två soffor som inte matchar varann. Vi har en gammal brudkista som är från Skåne, som är jättestor och tung. Samtidigt så har vi typ plushies från spelkaraktärer och hemmasydda saker som sitter ovanpå sagda kista. Och det är liksom en väldig blandning av gammalt och nytt. Jag gillar mycket det att man kombinerar nya snygga saker med äldre fina saker. Man ser nästan varför du har anläggning för retrospelande där. Jaså? Ja, men just det där att man... Ja. Det känns när man kommer hem till dig framförallt. Jag sa det alldeles nyss, som en dimma någonstans. Och en egen lukt. Det har ni verkligen erat hemma, och det är supermysigt att komma hem till er. Ja, härligt. Ja. Ska jag hälsa Frankie Leon glad? Ja, men jag tror jag faktiskt har sagt det också. Eller så tänkte jag bara göra det. Jag vet, det är skitsam. men det känns varmt hemma hos er. Ja, vad härligt. Om du då fick obegränsade med resurser. Hur skulle du bo då? Har du sett I Love You Man? Ja. Du vet hans man cave. Jag har väl någonstans en tanke på att återinföra pojkrummet när jag väl bor i hus och liksom ha en källarvåning för mig själv där jag liksom har helt fritt spelrum, bokstavligen spelrum också. Men där jag liksom kan ha trumset och äggkartongs inbunden inspelningsstudio, liksom allt sånt skit som inte är fint att ha framme kan man ha på ett ställe, och sen kan man ha vanliga huset eller lägenheten så att säga rätt så ordinärt och bekvämt och skönt. För det är en balansgång annars, där hur långt man ska gå i sitt nörderi. Jag vill ju också ha man cave konceptet. Det är redan kommit överens om med flickvännen att när vi väl köper hus, då ska jag ha källaren för mig själv. Det ska bli min man cave. Nu var det ju en tvåa vi köpte lägenhetsmässigt. Vi var ju och kollade på ett batterier, och då var det ju snack om att det skulle bli liksom, inte kanske en man cave då, men ett ställe där man kan ha datorn, ett ställe där man kan kanske ställa in en gammal soffa, en gammal tv och ha i alla fall lite spel där inne och sådär. Arbetsrum / spelrum. Och det jag liksom försökte förhandla med, det var att vi skulle skaffa en till katt. För jag, liksom, då har vi, då kan den, ja. Men det blev det inte så på ett tag. Så vi får väl se hur vi löser det. Och om Emily får sin andra katt. Eller hur det blir. Ja, om jag fick välja helt absolut fritt. Så skulle det nog vara ett så här fegis svar. Men jag skulle vilja ha en så här slott där det är en massa bizarra flyglar. Och så skulle jag väl liksom designa det själv med en massa sån här, vet, gömda gångar. Att man drar i rätt bok så vänder sig väggen. Och så kan man åka in i så här, The Secret Cave. Och mycket så här att man kryper i en gång mellan två rum. Och det finns ett... har du sett The Haunting? Nyinspelning av den här gamla skräckfilmen med huset som du spökar i. Nej. Fan, det är ett jävligt snyggt hus där. Det är ett så gammalt slott. De som lyssnar förstår säkert. Alltså. Ja, men det är mycket... Okej, har du sett The Perfect Drug-videon? Med Nine Inch Nails. Ja. Ja. Det husets estetik. Ja. Som han, eller hela den videons estetik, skulle jag gärna ha. Jag vill gärna ha en jättestor labyrint som man kan förvirra sig i och leka The Shining i. Jag vill ha massa rum. Jag vill ha konstigt kakel i alla rum. Jag vill ha massa med mattor. Jag vill ha jättehögt i tak. Konst som är större än jag själv på väggen. En konstig flygel någonstans som bara spelar falskt mitt i natten utan att någon kan förklara varför. Jag vill liksom bo i ett spökslott mer eller mindre, känner jag. Och det ska liksom vara så det ska finnas rum som bara finns till för att vara konstiga liksom. Nu är det så jätteöverdrivet, och det har man ju bara råd med om man är Bill Gates. Men man tänker sig lite mer, inte lika out there, men ändå fortfarande ganska, så är det ju någon typ av skotsk herrgårdskänsla jag vill ha. Alltså tänk dig ett rum som går mycket jordiga färger. Det är mörkt trä på golvet, så stora gamla plankor som är, de är liksom mjuka och fina att gå på, men man ser liksom tydliga skåror i dem. Och så är det stora tunga mattor, öppen stor spis, jättestor öppen spis, så gamla läderfåtöljer med fotpall till och tillhörande basset, och så går man runt och röker pipa mitt i allt det där. Alltså sjöutsikt ville jag klämma in där någonstans också. Ja, ja för fan. Stor jävla terrass och en riktigt fin sjö, eller sjöutsikt med solsida. Mm. Och så är det en mysig by som ligger i närheten så man kan gå ner till den lokala pubben och de känner den som lorden, men man är ändå så trevlig och bussig mot alla och alla känner alla och hjälps åt och är det någon som behöver hjälp så finns man alltid där för varandra. Och så gärna ska det också vara i närheten av så här lokalt slakteri och lokalt bryggeri och massvis. Jag har blivit så ruskansvärt, det var ett nytt ord. Ruskigt förtjust, jag tror det är Mobergs fel även där, i sånt här liksom, egenproducerade varor. Mm. Jag vet vad min gamla kompis från ja men Niklas Final Fantasy-nörden. Hans granne när han bodde liksom ute i mitt ingenstans innan han flyttade in till Bollnäs. De gjorde så här äppelmust. Det var det godaste man kunde dricka. Det går inte att förklara vad det var, för det smakar ju liksom äpple med kolsyra, men det var så jävla gott och det var bara för att de hade gjort det där och det liksom, man smakar fortfarande lite jord här och där och det. Du, jag ska presentera dig för Frankies pappas företag någon gång. Okej. Okay. Ingemar som han heter driver ett företag som heter Svenskt Mathantverk. Okej. Okay. De gör bara den typen av prylar. Oh. De har äppelmust. De har även enbärsmust. De har en massa gammeldags korvar. Och det är såhär, du vet, rom- och krusbärssylt och allt möjligt. Det är så jävla gott. Har du som har liksom, du har väl bott i Bollnäs? Ja, visst är det. Du kanske minns också Tillmans korv. Ja, ja, för fan. Jag älskar ju korv. Jag är liksom, det är vad jag är uppväxt på. I stort sett. Alltid när man kom hem från skolan så var det liksom att koka lite korv och sätta sig och göra någonting. Nu när vi var hemma så insåg jag att det finns inget bra substitut till den där Tillmanskorven i Brås. Så jag gick lite overboard och köpte på mig så här typ 6 kilo. Ja, men det är bara att köra på. Ja, jag fick liksom strategiskt placera in kyla grejer i den här Ica, eller Konsum var det faktiskt, Konsumpåsen. Så det skulle hålla sig alla timmar ner till Borås. Men det var värt det kan jag säga. Till och med Tobias har fått smaka på den här korven. Den är unik för att den har sån hög kötthalt. Det är nästan för högt för att kalla det varmkorv. Så pass. Ja, jag tror faktiskt de har fått sänkt på grund av samma anledning. Ja du Anders, det var det som hade skickats in som förslag. Har vi någonting mer vi vill tillägga? Jag ser att du har missat en fråga. Jaså? Som jag liksom har tänkt på medan vi har pratat om annat. Vad hoppas ni att Nintendo gör med nästa konsol? Frågade Lefyrius. Ja, back to basics. Det, alltså det, vi tycker väl det som alla andra tycker. Ja. Vi vill att Nintendo ska börja tävla på riktigt igen. Ja, alltså Jag har ju liksom på senare år, så är jag väl en tillgång då, börjat inse att Nintendo faktiskt har mer balls än vad jag gett dem cred för. Och de har släppt en hel del bra spel. Bland annat den här generationens bästa spel skulle jag nog kalla det. Kanske. Du tänker på Galaxy 2? Jag tänker på Galaxy. Jag tycker det är bättre än 2. Galaxy, vi kan klumpa ihop dem som ett spel båda två. Precis. Men någonting jag skulle vilja se, Som jag också uppskattat i Wii här, det är den här fokusen på sin backlog och sin liksom enorma katalog av spel. Och liksom ta Virtual Console till nästa steg snarare. Så att du och jag kan spela Super Mario Kart med varandra. På riktigt så att säga. Förstår du? Över nätet också. Det som också faktiskt är praktiskt möjligt. Eller det är liksom, det teoretiskt möjligt heter det. Mm. Man kan hyfsat enkelt se hur det skulle kunna göras möjligt. Och vilka möjligheter det egentligen skulle kunna ge. Och ännu mer fokus på retro. Och gärna liksom, jag vet inte, mer än spel kan man väl inte säga. Men på något vis så känns det lite, alltså att spela på Nintendo Virtual Console kontra att spela en ROM på datorn, det är inte så stor skillnad. Man skulle kunna göra det till liksom mer av en upplevelse på något vis. Jag vet inte riktigt hur, men gärna mer fokus på det. Jag tror jag ärligt ens namn faktiskt inte vill att de ska göra en konsol. Jag skulle nog vilja att Nintendo slutade med konsoler och blev ett mjukvaruföretag enbart. Alltså. För det bästa med Nintendo är deras spel, inte deras maskiner. Nej, det har du en poäng i. Tänk om Nintendo tävlade och släppte sina spel på PlayStation och på Xbox 360. Tänkte att styra Mario med en PlayStation-dosa. Vad konstigt det skulle vara. Mm. Men det vore väldigt, väldigt intressant. Det tror du inte att det ena liksom tar ut det andra lite grann då? Att Miyamoto liksom alltid har gjort spel till det liksom spelhuset han jobbar för, så att säga. Han har ju aldrig gjort någonting till Sega eller till Sony eller Microsoft. Det är väl Miyamoto i första hand vi tänker på. Jo, men även de andra förstås. Mm. Jag menar, Miyamoto är inte så himla hands-on nu för tiden. Han är väl mer på idéstadiet och fixa till saker som inte funkar stadiet. Mm. Men alltså, kompetensen hos Nintendo ligger ju egentligen främst i att göra fantastiska upplevelser att spela. Och det tror jag de kan göra på alla möjliga olika versioner. Liksom. Jag tror inte det finns någonting som säger att, alltså, de har ju the know-how. Det är inte som att de inte vet hur man skulle programmera för Xbox. Nej. Så att det är nog inte någon större fara. Det är väl mest att jag tycker att de släpper sina egna maskiner nu för tiden. Nu har det ju gått fantastiskt bra för Wii, men det var en extrem chans. Den GameCube var ju inte lika stor. Nej. Det var ju en av de liksom sämst säljande där. Det var ju PS2-an vann ju stor slam den generationen. Hur pass bra stod sin N64 mot PS1 egentligen? Den gick ganska bra faktiskt. Det måste man ge dem. PS1 sålde ju jättebra förstås. Mm. Men 64, alltså, då var ju Nintendo gjord av guld. De hade ju släppt NES, Game Boy och SNES. Mm. Det gick liksom inte att göra fel. Jag minns att när PlayStation och Saturn kom så sa jag, skiter väl i det. Snart kommer ju Nintendos nya, det är den som är på riktigt. Mm. Och sen till slut så, när jag väl hade spelat det, så insåg jag att nej, jag vill hellre spela de där PlayStation som jag hade hyrt några gånger. Så köpte jag en sån istället. Precis. Det var mycket Final Fantasy som tippade över många, tror jag. Ja, det vet vi att det var. För mig var det ju snarare kanske Ridge Racer, Tekken och Wipeout. Tekken alltså. Jag minns också, jag vet inte, jag tror jag pratade om det här förr, men min granne som alltid har liksom varit bättre än mig, han har varit jävla besserwisser och morsan har alltid sagt, men kolla hur han är så duktig, eller du vet, en sån kille. Svärmorsdrömmen åt fel håll, så att säga. Ja, han sparade ihop, för han var ju så duktig på att spara sina jävla pengar, så han sparade ihop och köpte ett PlayStation och en ny TV och var inte sen med att raljera över det där. Och jag var hos han och spelade en jävla fotbollsspel på PlayStation och tyckte att liksom, ja, men det här var ju rätt schysst, men jag har ju Super Nintendo hemma, det är ju ungefär samma sak. Så kom jag hem och spelade, jag tror det är FIFA 95 till Super Nintendo, och inser ganska snart att det är fan inte samma sak. Det var ett enormt kliv där. Både i liksom, alltså idag så är inte klivet vidare stort. Men då var det extremt, alltså det var Armstrong-längd på det. Mm. En helt ny dimension skulle man kunna säga. Ja, men precis. Och en helt... Du missade mitt ordskämt där alltså. Ja. 2D till 3D. Ja, jo, men det fattar jag väl. Ja. Ja. Dimension. Ja. Okej, det var jag som inte var så rolig som jag hoppades. Ja, men det, ja, det var det som. Det var jätteroligt. Nej, men i alla fall, nu tappar jag tråden lite här. Det var stor skillnad. Jag skulle väl, kanske inte den viktigast, men folk ger inte PlayStation cred nog för hur viktig den var för spelindustrin. För jag tyckte inte att man fick nästa generation i Nintendo 64. Nej, man fick den förra generationen fast i tre dimensioner. Ja. Alltså det PlayStation gjorde var ju att presentera tv-spel som någonting som coola människor håller på med och inte bara barn. Precis. För att tv-spel, när det kom, var ju för alla, och sen så dog det, och sen kom Nintendo tillbaka på premissen det här är en leksak. Och Nintendo har ju fortsatt göra leksaker. Medan då PlayStation och i viss mån då resten av gänget liksom uppade upp sig till att vara någonting som inte bara är för barn. Som Nintendo är ju fortfarande väldigt barnvänligt. Det var ju länge att man inte ens fick ha blod på en Nintendo-konsol. Mm. Och där tycker jag PlayStation var väldigt mycket. Alltså, ölen TT en gång i tiden hade som grej att på själva burken TT så stod det en massa saker som var trendiga just nu. Det var bandnamn, det var artister, det var företeelser och så vidare. Vill man veta vad som var inne och häftigt just nu, då köpte man sig en TT-burk, för där stod allt. Och jag vill minnas att det vid flera tillfällen stod både PlayStation och Wipeout och allt möjligt på dem där. Mm. Och det skulle aldrig stå Super Mario Bros. Kanske nu när TV-spel är häftigt igen. Mm. Men då var det inte, det hade inte hänt under 16-bits-eran. Precis. Ja, det var väl det vi hade att säga den här gången. Ja, jag tror det. Jag har en sista sak jag vill nämna. Mm. Den här polaren till dig som köpte en PlayStation och en ny TV. Mm. Och sen ett fotbollsspel. Mm. Är inte det lite som att köpa sig en hemmastudio, en skitbra elgitarr och sen bara spela dansband? han köpte ju fler spel. Han var en sån här kille som angränsade mellan köttskallen och medium rare hardcore. Alltså han bland annat så köpte han Die Hard Trilogy samtidigt. Oh, det är fina grejer. Ja, precis. Och även Fade to Black. Också fina grejer. Så han är supertrevlig nu i vuxen ålder. Det var bara att han var ju trevlig då också. Han var ju bara bättre än mig på allting. Enligt vissa. Han är som brandman nu för övrigt. Men då är han ju cool automatiskt. Han är ju fortfarande bättre än mig. Han är brandman, du, han får det, det är lugnt. Ja, jo, det känns som han räddade liv. Ja, det är få som förtjänar sån hög respekt som brandmän. Brandmän är typ de coolaste som finns i hela världen. Och kvinnor, jag vet inte om man ska ha olika könsgenus på det där ordet. Men brandmänniskor, jävligt coola människor. De ska ha all respekt de bara kan få. Undrar om han valde det här yrket bara för att fortsätta med den här mentala trakasseringen som... Det är klart, det vet du väl. Ja, jag ska ringa frågan. Det vore roligt om han lyssnar, men jag tvekar väldigt mycket. Han vet vem man är i alla fall. Vi hade bara en granne i samma ålder i min by jag växte upp. Ja, men det var veckans skitsnack, tror jag. Ja, vi kommer väl tillbaka ganska snart. Ja. Vi är ju någonstans i mitten av maj nu och vi ska ju ha en skitsnack-krönika även i slutet av maj. Ja, precis. Det här är bara ett försenat avsnitt. Precis. Det kan vara så att 2 veckor senare redan så har ni maj. Jag vet inte. Det är ju, sista helgen i maj är ju, det kan jag väl pusha för lite grann. Retrospelsmässan i Göteborg som jag kommer närvara på. Och jag kommer då vara bortrest den helgen. Det går ju att spela in det i förväg dock. Förskottsväg. Men det är vi rätt kass på. Ja, plus att det kan ju vara lite kul att höra dig berätta om retrospelsmässan. Ja. Då ska man vara jävligt snabb i så fall. Då ska jag hinna hem och så ska vi hinna prata. Och sen ska vi hinna redigera och skicka ut det under en och samma eftermiddag kväll. Men det har vi väl gjort förr. Ja, och det går ju också att lösa med att den kan vara någon dag sen faktiskt. Sen kan det ju faktiskt också vara så att det kommer intryck från retrospelsmässan på annat sätt. Det är sant, det ska man inte utesluta heller. Nej, men ska vi säga så, Samson? Vi kan också säga det att man får hemskt gärna fortsätta lämna kommentarer om förslag på saker vi ska prata om. Vi hinner kanske inte med allt, men vi försöker i alla fall. Lämna små frön så ser ni ganska snart att vi växer ut och pratar om allt jävla möjligt. Precis, vi är rätt bra på sånt. Ja. Det du har lyssnat på är jag, Samson, och Anders Brunlöv. Och det här, det var bara skitsnack. Ja, det vart ju bra. Ja, har du spelat in förresten? För jag upptäckte att det gjorde inte jag. Ja, det har jag. Ja. Jag har hållit på lite extra länge. Ja. Och får reta det lite. Ja, men jag visste någonstans i bakhuvudet att du hade inspelningen igång. Jag bara blev lite skitnödig där.